Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, bugünkü mevzumuzun adı tekfir meselesi. Biliyorsunuz buraya kadar bayağı bir akideyle alakalı dersler yaptık. Geçen hafta da dediğimiz gibi bu meselelerin anlaşılmasında şeytanın da vesvesesiyle yaşanan olayların, başa gelen birçok bela ve musibetin ve buna alınacak tepkinin yerli yerinde olmaması inandım diyen insanların içinde bazı sıkıntılara sebep oluyor. Nasıl ki Allah Azze ve Celle kitabında hiçbir nebi, hiçbir resul olmasın ki Allah ona bir vahiy indirdiğinde iblis gelip onun diline o ayeti, o Allah'ın emrini dolayıp almaya çalışmasın diyor. Düşünün, bir resulün dahi halka vahyettiği, anlattığı, bildirdiği, beyan ettiği bir meselede dahi iblis gelip de dilini dolandırmaya çalışıyorsa, muhakkak ki biz inanan kulların Allah Azze ve Celle'ye karşı yapmış olduğumuz görevlerde de bizleri ifsad edecek, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden, arkamızdan, birçok yerimizden kuşatarak bizleri hak yoldan ayırmaya çalışacak. Kardeşlerim, tekfir meselesi hakikaten İslam'ın akide bazında en önemli meselelerinden bir tanesidir ve cehaletin meyvasıdır. Hiçbir İslam alimi aleyhissalatü vesselam'dan sonra günümüze kadar hiçbir ehli sünnet alimi bu meseleyle uğraşmamış, bu meseleyle de hiçbir zaman insanları hiçbir İslam alimi de bu meseleyle uğraşmamıştır. Bu meseleyle uğraşanların hepsine baktığımızda tamamen ayak takımı ve cahil olan insanların olduğunu görüyoruz. Hiçbir İslam alimi ne tekfir meselesine düşmüş, ne de insanları bu yöne ne yapmıştır, yönlendirmiştir. Tekfir cehaletin meyvesi olduğu gibi tekfirle uğraşan insanların hepsi tamamen ayak takımı olan insanlardır. Yani öğrenmeye muhtaç ve öğrenmede gözü olmayan, itikadını, imanını düzelten insanların da olduğunu göremezsiniz. Hep boş konuşan, kalplerinde merhametin eseri olmayan ve insanları sanki bir av gibi gören, adeta saldırmaya hazır, onu parçalamaya hazır bir hayvan gibi olduğunu görürsünüz. Allah Azze ve Celle'nin kitabına baktığınızda müminlerden bahsederken her zaman onların hayırlı olduğunu, merhametli olduğunu, şefkatli olduğunu ve inananlara karşı her zaman onların yumuşak olduğunu ve kafirlere karşı katı ve sert olduğunu anlatır. Yer, paylaşır, tanıdığına tanımadığına selam verir ve her darda kalan insana ne yapar? Yardım eder. Mazlumun elinden tutar, düşkünün elinden tutar ve kendi nefsine ne yapar? Din kardeşini tercih eder. Ama tekfir belası öyle bir bela ki kardeşlerim, önce meal hastalığıyla başladı Hindistan dediğimiz yörelerde, daha sonra Mısır gibi bir yerde iyice yerleşti ve orada da tamamen meal ve hadis inkarıyla ve Şia'nın kader inkarıyla birçok pis fikirlerle tamamen yapılandı ve oradaki El Eser'de okuyan, o hastalıklı insanlarla dünyanın her tarafına yayılmaya başladı. El esere baktığımızda el eseri Kur'an ünlü müsteşriklerden Gold Ziher dediğimiz 9 dil bilen ve Müslümanların itikadını, dinini bozmaya çalışan bir Yahudi bozmasıdır. Allah onların şerrinden korusun. O El Eser Üniversitesi'ni açtığında ona neden böyle bir üniversite açtın? Biz Müslümanların itikadını bozmak istiyoruz dediğinde buradan öyle insanlar yetişecek ki dünyada inanan, doğru dine inanan bir tek insan kalmayacak demiştir. Bugün hakikaten oradan mezun olup da yaşamış olduğumuz sırf kendi ülkemizi ele alalım. İnsanların itikadını bozmayan acaba kaç kişi var bir bakın. Kiminin Şianlığının önderliğini yapan Mustafa İslamoğlu gibi alçaklar düşünün. Aleykümselamlar. O bile El Eser mezununda felsefe okumuştur. Günümüzde Mehmet Emin Akın gibi gezinen, kendilerini selef gören harici köpekler, o da El Eser mezunudur. Onun dışında irili ufaklı, isimlerini saymak istemediğim o kadar insana bakın, hepsi buralardan gelen insanlar. Bakın bunların hiçbirinde itikad olarak kitap ve sünnet, ihtilaf ettiğinde döneceğin merci kitap ve sünnete dönmelerini göremezsin, mümkün değil. Kendileri dini anlamadıkları gibi anlattıkları insanların dahi dinlerinin bozulmasına sebep olmuştur. Hoş geldiniz. Düşünün, daha önceki iman derslerine bakacak olursak, biz imanı tarif ederken kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek. Buraya kadar mürciyelerle beraberiz diyoruz. Neden? Çünkü bizde ümit diye bir duygu vardır. Ümit duygusunu fıtrattan imana taşıdığımızda ne kadar bunda aşırı gidersek ne yapıyor? Merhamette aşırı gidiyor. Allah Azze ve Celle koymuş olduğu cezalar sadece korkutmadır. O dünyada kişilerin istikamet üzerine hareket etmesi için yaptığı bir uygulamadır. Cehennem ebedi değildir, cehennem de yoktur gibisine ne yaparlar? Meselelere giderler. Kime? Kalple, dille tasdik edene. Harici dediğimiz insanlarla nereye kadar beraberiz? Amel de imandan bir cüzdür derler. Dersleri hatırlayacak olursanız. Onlar da neye inanmazlar? İmanın artma ve eksilmesine ne yapmazlar? İnanmazlar dedik. Bunlar da fıtri olan hasletlerde korku hasletinde ne yapmıştır? Aşırı gitmişlerdir. O kadar aşırı gitmişlerdir ki kendilerini koruyabilmek için tutmuşlar alelıtlak herkese kafir gözüyle bakmışlar. Çünkü böyle bakmazsak, onlar bize İslamlığını ispatlamazsa biz dahi kaybolur gideriz diyerek şeytanın da yardımıyla kendilerine her yaşanan ortamda, her asırda kendilerine oluşturdukları sorularla ne yapmışlar? Karşıdakinin imanda veya küfürde olduğunu tespitine çalışmışlardır. Halbuki din tamamlanmış, eksik hiçbir şey bırakılmamıştır. Allah Azze ve Celle dinini kemale erdirmiş ve İslam'dan bize razı olmuştur. Biz bu dinde ölçü olarak aldığımız ve ahirete giden bu nurlu yolda kulluğumuzu ikame edebilmek için tek yegane muhtaç olduğumuz Allah Resulü'nün örnekliğidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kestiğimizi yiyen, kıblemizi dönen, namazımızı kılan Müslümandır derken bu alçak insanlar hem de namazı cemaatle kılmaya gitmeye kadar insanlara ne yaparlar? Mani kılarlar. Ve tutarlar imanın tarifini bile anlatmaktan, imanı anlamaktan aciz olan bu insanları insanlara anlatırken direkt tevhidden anlatmaya başlarlar. Ve Bakara 256'yı kim konu edip de bununla imanı anlatmaya çalışırsa tam bir harici köpektir. Ve cehennem köpeğidir. Onların imanı akideyi anlatırken aldıkları baz kim tağutu inkar eder, imanın sağlam kulpuna yapışırsa diyor. Peki o imanlarına zulüm bulaştıranları görmedin mi diyor. Bir insan neye iman edeceğini bilmezse, neyi tasdikleyeceğini bilmezse, ilahı yakalayamazsa, ilaha giden yolu kesen o tağutu tanıması mümkün mü? Ama dediğim gibi Birisi ümitte, birisi de korkuda aşırı giderek bu hallere düşmüşler. Yine kardeşlerim, harici, havariş dediğimiz tekfirci insanlara baktığımızda bunlar hiçbir zaman Müslümanların cemaat içinde yaşamasını ve cemaatin bir emir edinmesini istemezler. Nerede bir Müslüman topluluğu görseler onları ayırmaya çalışırlar. Bunların ilk çıkışlarına baktığımızda Allah her ikisine de rahmet etsin, Ebu Muaviye ile Muaviye radıyallahu anh'ından Ali radıyallahu anh'ın arasındaki müşkülatta çıkmışlar ve 3 tane fedayı tutarak hem Muaviye'yi hem Ali'yi öldürme ve hem de hakemi öldürme için 3 tane fedayı tutup göndermişlerdir. Ve neticede Ali'yi öldürmeyi becermişler ve akabinde o günden bugüne kadar İslam'da çok büyük fitnelere sebep olmuşlardır. Onlar hiçbir zaman bir Müslümanın bir cemaat kurmasını, bir emir seçmesini ve toplu içinde yaşamasına razı olmamışlardır. Nerede Müslüman toplulukları görseler onları katletmişler, itikatlarını bozmuşlar, bölüp parçalama yoluna gitmişlerdir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi onlar puta tapan müşrikleri bırakır, müminlerle uğraşırlar. Ve o kunyaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor. Bunların söylemleri sadece kendi aramızdadır. Kendi aramızın dışında bakın, o tağut dedikleri, kafir dedikleri, müşrik dedikleri insanların karşısına çıkıp da hiçbir zaman hakkı haykıramazlar. Bakın tarih boyunca toplanıp da savaştıkları insanların hepsi Müslüman topluluklarıdır. Gidin bakın nerede bir Müslüman topluluğu bir grup kurmuş, bir devlet kurmuş ki hatta Hazreti Ali'nin savaştığı topluluğa bakın, harici gruplarına. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı olma şerefine ermiş ve dördüncü halife olmuş Ali'nin karşısına kılıçları çekerek çıkmışlardır. Ve ona Allah'ın kitabıyla hükmet demişlerdir. Ve daha da ileriye gitmişler, mızraklarının ucuna tamamen Kur'an takmışlardır. Buna rağmen Ali, söz, söylediğiniz söz doğrudur ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyerek hepsinin boynunu vurmuştur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nerede bir harici görürseniz onun boynunu vurun diyor. Hanginizi diyor bir harici öldürürse o cennettedir diyor, şehittir diyor. Eğer diyor ben onlara erişirsem hepsini diyor Ad kavminin öldürüldüğü gibi, yani o ağaçların kökünden kesildiği gibi hepsinin diyor boynunu vururdum, öldürürdüm diyor. Ve Ali onlarla bakıyor, baş edemiyor. Derin derin hendekler eşiyor, ateşler yakıyor, toplu toplu onların içine atıyor. Ve İbn Abbas kendisine haber gönderiyor. Allah'ın azabıyla kullar azap edemez. Bu işten vazgeç deyince ateş atmaktan vazgeçiyor, bu sefer boyunlarını vuruyor. Bunlar o kadar şerli insanlardır ki kardeşlerim, ne hak ne de hukuk tanırlar. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir savaştan sonra ganimet dağıtırken ashabın içinden birisi çıkıyor. Allah'tan kork diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, gökten vahiy bana inip duruyor. Göktekinin emini ben değil miyim dediği halde Allah'tan kork diyerek gidiyor. İşte haricilerin ilk babası budur. Yani bunlar Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetlerinden işine geleni alırlar, hadisleri inkar ederler. Hadislerden de işlerine geleni alırlar, işlerine gelmeyeni hiç görmezler ve inkara giderler. Allah onların şerlerinden korusun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bundan diyor öyle bir taife gelecek ki, yaşları genç, hülyaları bozuk. Kur'an okuyacaklar, gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Yani okuyup sana getirdiği ayetleri reddedemeyeceksin. Çok güzel ifadelendirecekler. Ama onların hayatlarında bunu ne yapamazsın? Göremezsin. Amel etmeyecekler diyor. Ve kılmış oldukları namazların yanında sizin namazlarınızı ve tutmuş oldukları oruçların yanında sizin oruçlarınızı ne yapmayacaklar? Beğenmeyecekler. Yani amellerinizi. Bugün düşünün, bir camide seninle namaz kılmazlar. Onların bir abdest alma şekline bakın. Sanki gölde, denizde banyo yaptıklarını zannedersiniz. ellerini, ayaklarını falan bir yıkadıklarını görün. Neden böyle yapıyorsun? Bak abdest almada buraya kadar iyice yıkayın. E biz kötü mü yıkıyoruz? Tamamen ifrikli, evhamlı, kalplerinin hiçbir zaman net olduğunu göremezsiniz. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların yaşlarının genç, hülyaların bozuk olduğunu derken, yani illa bunların 18-20 yaş olduğunu buradan hesaplamayın. Bunlar 60 değil 100 yaşına da gelse aynı o delikanlı çağındaki insanların heyecanı, hemen kızan, hemen her şeyi bitiren, karşıdakinin üzerine yürüyen, düşünmeden hareket eden, söylediği sözün nereye gittiğini hesaplamayan bir çare insanlardır. Yani oturmuş, düşünerek hareket eden, sabreden, o gelen sözün nereye gittiğini tartıp da konuşan, amel eden insanlar değillerdir. Ve gittikleri her yere muhakkak sertliği taşırlar. Günümüzde de bunların uzantılarına baktığımızda, geçmişte aynen Ali zamanındaki devleti nasıl tanımayıp da tekfir etmişlerse, önce devletin tekfiri, devletin organlarının tekfiri, sonra akraba, sonra yakın, en sonda kendilerini tekfir eder ve hepsinin böyle psikolojik bunalımda olan, kendileriyle bile barışık olmayan insanlar olduğunu görürsünüz. Nasıl ki iman ettim diyen bir insanın kanı, malı, namusu bir Müslümana haramsa, bunlar tekfir ettikleri her insanın kanını, malını, namusunu onlara ne yapar? Helal görürler. Geçmişe baktığımızda kardeşlerim, haricilerin hep mert olduğunu görürsünüz. Hiçbir haricinin takiye yaptığını göremezsiniz. Kimi tekfir edecekse, devlet başkanı da dahil, bir emir de dahil, karşısına çıkar, gözünü kırpmadan sen kafirsin derdi. Ama bugün öyle hale gelmiş ki, hariciler şialarla bir şeyler almış, mutezileden bir şeyler kapmış ve tamamen bu kalemin olmuşlardır. Geçmişteki harici gözünü kırpmadan tekfir ederken ve karşıdakine baktığında tamamen İslami görünüş ve kıyafetteyken, bugün harici dediğimiz insanların ne sakalının olduğunu görürsün. Sorarsın, niye kesiyorsun bunu? İşte hani tağuttu? Hani devletin memurunun karşısında çalışmıyorsun? Ha, sakalı kesmek insana sadece fısk getirir. Kafir müşrik yapmaz. O ayrı bir mesele. Ama bunlar imanı amelden bir cüz olarak kabul etmediği için, bir bütün olarak ele aldıkları için sakalı kesmelerine hasep kendilerinin kafir olması gerekirken, onlar bunu dahi kendilerine ne yapar? Görmezler. Devlet dairesinde namaz kıldırıyorsa kafirdir. Gidip maliyede çalışıyorsa, sağlık ocağında çalışıyorsa kafir değildir. E devlet dairesinde o da çalışıyor, o da. Sana Müslüman statüsünü koyan kim? Ona kafir statüsünü koyan kim? Kabulde ve redde ölçün ne? Eğer bir dairede adam çalışıyorsa ve bu senin itikadına göre resmi dairede çalışmak, 657'ye tabi olmak kafirlik, müşriklikse, sana İslam sıfatını koyan ne? Ondaki redle sendeki kabul ne? Onun için bunların hiçbir zaman kitap ve sünnet doğrultusunda meselelere baktığında göremezsiniz. Allah Azze ve Celle şu olma bu olma demiyor. Sadece nerede olursan ol, gavur olma. Allah'a şirk koşma. Onlara bakın, askerdi, polisti, öğretmendi, özellikle hassasiyetle bunların üzerinde durarak hepsini tekfir ettiğini görürsünüz. Okula çocuk gönderirsen müşriksin, kafirsin. Askere gidersen bayrağın karşısında durur, yemin edersen kafirsin, müşriksin. Şunu yaparsan şusun busun. Sadece bunu söylerler. Askerlik zamanı gelir, arkadaşlarla önce arasını bozarlar, sonra askere giderler. Yakaladığın zaman, o zaman müşriktim. Şimdi ne oldum? Tövbe ettim. Yani verdikleri fetvalara bakın, hiçbirinin kitap sünnetten alakasının olduğunu göremezsiniz. Ha, ortada bir mesele var mıdır? Vardır. Halledilmesi gereken bir mesele midir? Evet, ama bu ayak takımının işi değildir. Allah Azze ve Celle dinini ayak takımına bırakmamıştır. İnsanların heyecanıyla, insanların he diyeceği bir şeyi söyleyemeyecek kadar aptal mı ilim ehli? Ben şimdi çıkıp da şu toplumun arkamdan bütün insanları getirmeyi yani anlayamayacak, onları sürükleyemeyecek kadar ahmak birisi miyim? Bir insan bir şeyi anlatırken karşıdaki topluluğu her zaman memnun etme değil, her zaman Allah'ı memnun etmek zorunda. Biz her sözde, her işte, her amelde Allah'ı ululama mecburiyetindeysek ki öyleyiz, her meselede de bu böyle olması gerekir. Düşünün, Allah Subhanahu ve Teala kitabında mümine ayırmış, vasıflarını söylemiş. Müşriye ayırmış, vasıflarını söylemiş. Kafire ayırmış, vasıflarını söylemiş. Birine mümin demede şer'i bir hükümdür, kafir demede şer'i bir hükümdür. Nasıl birine kafana göre mümin diyemiyorsan, birine kafir demeyi de kafana göre diyemezsin. İkisini demede şer'i bir hükümdür. Allah Azze ve Celle inananla küfreden bir değildir. Geceyle gündüz bir değildir. Akla kara bir değildir. Görenle görmeyen bir değildir diyorsa, gören gözler ancak ilimle görür. Allah'ın nuruyla bakar, Allah'ın nuruyla meseleleri ne yapar? Yakalar. Kardeşlerim, işte ümitle aşırı giden mürciye, korkuyla aşırı gidense harici tayfesi olmuştur. Muhammed ümmeti ise bunun tam ortasındadır. Bütün akide derslerinde dikkat ederseniz korku ve ümidin tam ortasında. Ne hissediyorsun diyor? Ümit ediyorum. Ne yapıyorsun? Allah'tan korkuyorum. Sen kazandın diyor. Çünkü diyor bu iki duyguyu kalpte birleştiren, Allah'tan korkan ve ondan ümit edene Allah Azze ve Celle o benden korktu, ben de ona ümit ettiğini verdim der diyor. Onun için kardeşlerim, tekfir meselesi, cehalet meselesi, aynen cehaletin meyvesi ve ayak takımının işi dediğimiz gibi onlar bu meseleyi anlamaktan acizdirler. Ve tamamen tutarlar, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini tevile giderler. Yine değişik sohbetlerde dikkatinizi çektiyse, biz kulluğu gündeme getirirken fıtratta kulluk ve tevhitte kulluk diye ikiye ayırdık. Neden bu ayrım ihtiyacına gittik, hiç düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü? Bir fıtratın icabı var, bir de yaratılışın icabı var. Fıtratın icabı nedir? Rabb'ı bilme. Yaratılışın icabı da nedir? Birlemedir. Harici dediğimiz insanlar bilmeyle birlemeyi ne yapmazlar? Birbirinden ayıramazlar. Araf suresinin 172. ayetini anlatırken orada bir misal getiririz. Bu ayette iki taifenin anlamasında müşkülat vardır. Birisi kimdi? Harici dediğimiz insanlar. Buradaki müşkülatları neydi? Buradaki verilen ahit Rablığın değil ilahlığın derler. Düşünün, ruhlar aleminde daha dünyaya gelmeden hatırlamadığımız ve Allah Azze ve Celle'nin Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelen bütün ruhları çıkararak onlardan almış olduğu ahdin adı ilahlık olursa, her dünyaya getirilen çocuk ne üzerine doğar? Müslüman olarak doğar. Yani emir ve nehilere teslim, her şeyi bilen, vahye muhtaç olmayan birisi. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kelime fakirliği mi çekti de her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar, Müslüman olarak doğar diyeyim demedi? Kelime fakirliği mi çekti? Allah Azze ve Celle dininde bir şeyi mi unuttu ki bu insanlar tamamlıyor? Biz hiçbir kavme Resul uyarıcı göndermeden azap edici değiliz derken, bu insanlar nasıl oluyor da kendilerini Resul'ün önüne koyuyor? Ve yine İbrahim Aleyhisselam'la alakalı kıssayı anlatırken, İbrahim yıldıza, aya ve güneşe bakarak "Gale haze Rabbi" diyor. İşte bu benim Rabbimdir diyor. Harici dediğimiz o cehennem köpekleri bu ayete geldiğinde ne derler? Mıdır? Allah sana mı danıştı bunun ayetinin nasıl yazılacağını? Geçmişteki inhiraf eden o topluluklara baktığımızda birisi tevilde, birisi tenzilde tahrif ederek hem kendilerinin kafir olmasına hem de gelecek nesillerin kafir olmasına sebep oldu. Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu İncil'i, Tevrat'ı o Yahudiler, o hahamlar, o Hristiyanlar ne yaptılar? Rahipler hem ayetin manasını değiştirdiler hem de ayetin anlayışını, yani hem okumasını tahrif ettiler hem de okunan o ayetin anlaşılmasını tahrife gittiler. Düşünün, bir rejim meselesini düşünün. Bir iç yağının yenme meselesini düşünün. Ne yaptı bu insanlar? Fakirler zina ettiğinde rejim ettiler. Zenginler zina ettiğinde katıra ters bindirdiler. Çıplak olarak katrana bulandırdılar. Üzerine tüy koydular. İnsanlar içinde teşhir ettiler. Sonra işler karıştı. Zengine de fakire de ne yaptılar? Bunu yaptılar. Rejim ayetini iptal ettiler. Bugün günümüzdekiler ne yapar? Rejim Ömer'in uydurması derler. Tabi siz onlara karışı karışına, arşına arşına uyacaksınız diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın o kıssasını neden tevhile giderler? Çünkü bunların sözleriyle İbrahim'i cahil değil, kafir olarak görmeleri gerekir. Düşünün, bugün günümüzde birisi yıldıza, aya, güneşe Rabbim dediğinde kafir oluyor da, İbrahim bu sözleri söylediğinde ve Kur'an'da da Allah Azze ve Celle bunu zikrettiğinde neden olmuyor? İbrahim Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle haşa tolerans mı geçti? O benim kulumdur, Resulümdür diyerek ona istisna mı aldı? Hayır. İbrahim Aleyhisselam'ın da ruhu, o galübela dediğimiz Adem Aleyhisselam'ın sulbünden kıyamete kadar çıkacak bütün ruhların toplandığı yerde vardı. O da ahdini ne yaptı? Verdi. İbrahim Aleyhisselam'ın o ruhaniyetini inceliyoruz. Kapkaranlık bir gecede, ki kafir kelimesini ele aldığımızda, küfür kelimesini ele aldığımızda neyle ele alırız? Düşünün, Araplar geceye ne der? Aydınlığı kararttı. Gece geldi, aydınlığı içine aldı, ihate etti. Geceye kafir derler. Çiftçiye tohumu attı, üzerine toprak örttü. Kafire neden kafir denir? Hakkı bildi, üzerini örttü. Hakla amel etmedi. Hep karanlık bu yönde. İbrahim Aleyhisselam da karanlığın içinde, yücelerde, ta tepede bir ışık görüyor. Çünkü ilah hep ululanan, hep yukarıda görülendir. İşte bu benim Rabbimdir diyor. Çünkü karanlığın içinde bir ışık görmüş. Her zaman doğruyu gösteren, bir ışık gösterendir ve yukarıdadır. Akabinde ay doğup da yıldız sönük kalınca ne diyor? Hale hazır Rabbim diyor. İşte bu benim Rabbimdir diyor. Hayran hayran Rabbini seyrederken güneş doğuyor. Düşünün şimdi, kapkaranlık her yeri, bir güneş doğuyor, her tarafı ne yapıyor? Aydınlık kılıyor. İşte diyor, bu benim Rabbim diyor. O da batınca ne diyor? Artık hayalleri sönüyor. Anlıyor ki Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu fıtri hasletler, bir Rabbin varlığı galübelada var mı? Var. Ama o Rabbin nasıl olduğu, nice olduğunu tanıması mümkün mü? Muhakkak ki Rabbim bana kendini ne yapacak? Tanıtacak ve ben kavmimin eş koştuklarından beriyim diyor. Bir şey olduğunu anlıyor. Fıtratıyla onların bir şeyleri ters yaptığını da anlıyor. Ama bir Rabbin varlığını, Allah Azze ve Celle'nin verdiği o fıtri hasletlerle Rabbin nasıl olduğunu ne yapamıyor? Tanıyamıyor. İşte Allah Azze ve Celle hiçbir kavme uyarıcı göndermeden azap edici değilim. Kardeşlerim, ehli sünnetin itikadı, cehalet umumen mazerettir. Cehalet mazerettir diyenler mürciye tayfasıdır. Cehalet mazeret değildir diyenlerse harici tayfasıdır. Cehalet umumen mazerettir. Herkese mi? Değil. Her meselede mi? Değil. Her zaman mı? Değil. Bu da ehli sünnetin itikadıdır. Harici insanları gördüğümüzde cehalet mazeret mi dediğinizde, aynen şimdi Şiaların taktiğiyle giderek, tabi canım cehalet mazeret olmaz mı? Amelde mazeret ama itikatta olmaz derler. Bire ahmak, İtikatla cehalet mazeret değilse amelde olmuş kaç para der. Senin amelinin kabul ve reddini sağlayan ancak Allah'a olan ihlasın değil mi? Senin kalbindeki müşkülatın amelin doğru olsa ne olacak? İblis bir hata yaparak ebedi cehennemi boylamadı mı? Onun için cehalet umumen mazerettir. Herkese, her yerde, her meselede değil. Kardeşlerim, bu meseleyi anlayabilmek için imani meselenin güzel anlaşılması gerekir. İman kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik artar ve eksilir. Tevhid de şube şubedir, iman da şube şubedir. İman artar, eksilir ama tevhid artma ve eksilme ne yapmaz? Kabul etmez. İşte harici tayfesinin ayırt edemediği noktalardan birisi budur. Nerede bir harici görseniz ona şu soruyu sorun. Şirk kaça ayrılır? Olur mu der? Şirk ayrılır mı? Küçüğünü büyüğünü ayırt etmez der. Onlara göre yalan söyleyen de kafirdir. Namazı terk eden de kafirdir. En ufak bir iş yapan da nedir? Kafirdir. Ve onlar Allah Azze ve Celle'nin o kadar ayeti varken Kur'an'ında gidip ya Yusuf suresindeki hüküm Allah'ındır ayetini alırlar ya da Maide suresindeki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ayetini alırlar. Ya da Bakara'daki, Nisa'daki kim tağutu inkar eder, Allah'ın sağlam kulbuna yapışır veyahut Allah'ın dostları Allah yolunda, tağutun askerleri de tağutun yolunda. Bu gibi ayetleri seçerek senin karşına sanki dini anlatır gibi ne yaparlar? Gelirler. Allah onların koşmuş olduğu bu pisliklerden bizi beri buyursun. Din böyle öğretilmedi, din böyle kabul edilmedi, din böyle yaşanmadı. Sen eğer bunlardan kendini her yönünü beri kılmazsan, bunlarla her türlü ilişkini kesip askıya almazsan, senin oturmuş olan itikadını bile bozarlar. Onlara selam bile haramdır. Onlarla bir araya bulunan bir insan, onlardan aldığı bir selam dahi onun itikadına meyletmesine sebep olur. Onlar nasıl ki sorularla insanları ifşa ediyorsa, Allah onlardan her şeyinden bizi uzak kılsın. Onlarla bir araya gelen bir Müslümanın da itikadı yok olur gider. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bu Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Kim buna sıkı sıkıya yapışırsa o asla ne yapmaz? Sapıtmaz diyor. Yoldan çıkmaz. Ama kim Kur'an ve sünnetin dışında bir yola gider, bir şeylere uyarsa o hak yola gitmesi mümkün değildir. Kardeşlerim, haricilerle, mürciyelerle aramızda bizim fazla bir şeyimiz yok. Sertleştiğimiz, delilsiz konuştuğumuzda tam bir harici oluruz. Yumuşadığımızda, delilsiz, hissi baktığımızda tam bir mürci oluruz. İkisinin tam ortasındayız. Sertleştiğinde harici, yumuşadığındaysa mürci olursun. Onun için ilim öğrenmek zorundasınız. Bunların düştüğü en büyük müşkülatlardan birisi tekfirul amla tekfirul muayyeni birbirine karıştırmaları. Tekfir meselesine baktığımızda tekfir iki yönlü anlaşılır kardeşlerim. Düşünün, Allah Azze ve Celle kitabında de ki ey kafirler veya sizin dininiz size, benim dinim bana. Bu gibi birçok ayetler vardır. Bunlara baktığımızda işte Allah da kafir diyor. Evet, Allah da kafir diyor. Eğer birisi bir fiil işlemiş, o fiil şirkse sahibi ne olur? Müşrik olur. Fiil küfürse sahibi ne olur? Kafir olur. Fısksa fasık olur. Bunu söylemede, o fiili demede, o faili demede hiçbir müşkülat yok. Firavun'a bugün kim mümin der? Ancak deli olan der. Muhiddin İbn-i Ara gibi salaklar der. Başkası demez bunu yani. Akıldan yoksun, ne olduğu belirsiz. Ancak deliler der. Yani bir Müslüman Kur'an'da Allah Azze ve Celle şimdi mi aklına geldi derken imanını bile kabul etmediği bir firavuna Hiç kimse mümin diyemez. Bunu demede bir sıkıntı yok. Yani kişinin işlemiş olduğu bir fiilde, bir sözde, bir amelde eğer o şirkse sahibi de müşrik ve kafir olur. Ama sıkıntı burada tekfirul am dediğimiz, tekfirul muayyen dediğimiz, sen müşriksin, sen kafirsin. İşte maniler burada var. O kişinin işlemiş olduğu, söylemiş olduğu, amel etmiş olduğu şey şirk, küfür olabilir ama sen sahibine giderek hah sen şu oldun ne yapamıyorsun? Yiyemiyorsun. Aynen İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. İbrahim Aleyhisselam gecenin karanlığında bir yıldızı, bir ayı, bir güneşi gördüğünde nasıl biz ona kafir diyemiyorsak, aynı durumda olan, aynı sözü söyleyen ve bu sözün ne manaya geldiğini bilmeyen bir insana sen de söyleyemezsin. Onun için Allah Azze ve Celle biz bir kavme uyarıcı göndermeden azap edici miyiz? Değiliz diyor. Öyleyse kardeşlerim bakın birçok bu konuda getirilen misaller var. Düşünün Muaz'ın Şam'dan gelmesi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a secde etme hadisesi var. Bir insanın bir insana secde etmesi İslam'da nedir? Şirk. Sahibi ne olur? Müşrik olur. Herhalde bugün harici dediğimiz insanların Muaz'a müşrik demeleri gerekir. Neden Muaz'dan gelen hadisleri kabul ediyor bunlar? Öyle mi? Müşrikten gelen bir nakil kabul edilir mi? Edilmez. Muaz'a soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sen bunu neden yaptın? Ey Allah'ın Resulü gittiğim yerlerde Şam'a gitmiş. Oradaki krallara, emirlere, rahiplere, halkın önde gelen insanlarına insanların secde ettiğini gördüm. Ben de düşündüm ki ne yapmış? Fıtri hasletlerle, vahiyle bakmıyor. Onun için fıtratta yapılan her müşkülat insanı cennete götürüyor bakın. Fıtri olarak vahide değil. İslam alimleri burada şöyle bir kayda koymuşlar. Sorun fıtriyse cevap da fıtridir yani aklidir. Sorun akıldansa cevap da akıldandır. Sorun vahidense cevap vahiden yani hüccet ikamesidir. Hüccet ikamesinden sonra adam eğer hücceti anlamışsa ve artık zıttına hareket ediyorsa o hükme ne yapar? Oturur. Ve adam Allah'tan gayrısına secde edilmez diyor. Eğer birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini emrederdim diye hadis devam ediyor. Demek ki kişinin yapmış olduğu bir amel şirktir. Sahibini müşrik eder ama sen o adama müşrik ne yapamıyorsun? Diyemiyorsun. Maniler var. Mani neymiş? Burada cehaleti. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Huneyn'e giderken bazı sahabelerin tutup oradaki ağacın bir tanesini ey Allah'ın Resulü bize de Zadül Envat edinsene yani şu ağacı ilah edinsene. Mekke toplumunun şirklerinden birisi neydi? Bir ağacın yanına o ulu artık çınar mıydı neydi bilmiyorum. Ebu Vakıt el-Leysi'nin naklettiği rivayette. Bir tarafa getirip silahlarını soyunup çıplak olup bir tarafa geçip de giyinirlerse savaşta kendilerine bir şey olmayacağı inancı vardı. Hayır da şer de kimdendir? Aynen bugün birinin cevşen takması, nazar boncuğu takması, muska takması vesaire. Bugün günümüzdeki şirk bölümleri. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Subhanallah diyor. Bakın şimdi. Karşıda düşman olanca gücüyle gelmiş. Müslümanların gücü 3000, karşıdaki 100.000. Aradakini düşünmek bile mümkün değil. Karşıdakilerde filler var, her türlü silah, teçhizat o gününki. Bizdeki sahabelerin ayağında ayakkabı yok. Ve yazın en şiddetli hali. Öyle bir ortamda söylenen bir söz. Yani savaşın dehşetinden. Düşünün ya. Öyle bir atmosfere kendinizi sokarsanız kim bilir bizden neler çıkar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söze bakın. Emsallık teşkil ediyor. Subhanallah. Sizler aynen Musa Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla Kızıldeniz'den karşıya geçtiğinde sahile geldiklerinde puta tapan bir kavim gördüklerinde ey Musa Bize de şöyle bir ilah edin sana dediği gibi diyorsunuz diyor. Ne demek istiyor? Hah, siz şirk işlediniz, müşrik oldunuz demiyor. Neden demiyor? Çünkü kafaları buğulanmış, akılları karışmış. Onları ne yaptı? Vahye çekti. Daha önce okumuş oldukları bir kıssadan haber verdi. Düşünün, koskoca nehri Allah Azze ve Celle yollar açarak İsrailoğlunu geçirdi mi? Buna iman etti mi o sahabe? Etti. Ve karşıya geçer geçmez böyle bir mucizeyi gördüğü halde, yani size ben gönderildim. Şirk içindeydiniz, küfür içindeydiniz. Ben size Allah'ı anlattım. Hala tevhidin bu olduğunu bilip görürken bu hayrın ve şerrin Allah'tan gayrısından geldiğini nasıl söylersiniz diyor. Mesele halloluyor mu? Hemen bitiyor. Çünkü emsal teşkil ediyor. Tekfir mi etti? Etmedi. Ama bakıyorsunuz cehaletin mazeret olmadığı yerde vardır. İstihza, alay dediğimiz, İslam'ın hangi konuyla, hangi meselesiyle birisi alay ederse ona cehalet de mazeret değildir. Allah Subhanahu ve Teala Tevbe suresinde ne diyor? Allah'ın diyor Resulü'yle mi? Ama biz kendi aramızda şakalaşıyorduk. Ama uzun kulaklı, yani her şeyi duyuyor. Allah'ın ayetleriyle ne diyor? Siz imandan sonra küfre döndünüz, kafir oldunuz diyor. Her kim olursa olsun, sahabe dahi olsa, hiçbir dinin hiçbir meselesiyle alay nedir? Edilmez. Kim alay ederse kafir olur. Onun cehaleti de mazeret değil. Ama kişi bir söz söylemiş. Düşünün, ölüm döşeğine düşmüş birisi. Ben ölünce ne yapın? Cesedimi yakın. Bir kısmını havaya, bir kısmını suya atın. Şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğini umuyorum diyor. Vallahi Azze ve Celle onu diriltiyor, yerlere, havaya emrediyor. Bunu neden yaptın? Senin azabından korktum diyor. Rahmetimle gir cennete. Bakın, bu adam ahirete inanıyor mu? İnanıyor. Öldükten sonra dirilişe inanıyor mu? İnanıyor. Sıkıntı nerede? Nerede sıkıntı? Eğer cesedi yanarsa, o külleri sağa sola savrulursa, Allah Azze ve Celle'nin haşa onu diriltemeyeceğini ve bu nedenle de azap edemeyeceğini umuyor. Allah Azze ve Celle ona soruyor. Bunu neden yaptın? Korktum. Demek ki korkunun insanın her halinde neyi var? Bir etkisi var. Korkuyla söylenmesi, o sözün söylenmesi onu mazur kabul ediyor mu Allah Azze ve Celle? Ediyor. Demek ki kişi bir söz söylese, maaz gibi bir amel etse, bu ne yapıyormuş? Şirk, küfür de olsa o sahibini ne yapıyor? Mazur kılabiliyor. Onun için Allah hepimize mağfiret etsin. Tekfir cehaletin meyvasıdır. Ve bu işle uğraşan hiçbir ilim ehlinin olduğunu göremezsiniz. Hem ayak takımı uğraşır ve ayak takımının da hep yukarıda piri fani olduğunu görürsünüz. Allah Azze ve Celle'nin kitabını eline verseniz, okuyun, ahkamını anlatın, muhkemini, müteşabini söyleyin diyemezler. Çünkü onlar bir Kur'an'ı dahi baştan sona okuma tahammülünü gösteremezler. Ama öğrendikleri ayetleri sonuna kadar savunarak, burada Allah ne demek istiyor? Senin anladığını değil. Kendi anlamanı istediğin Allah Azze ve Celle Resulüyle zaten sana ne yapıyor? Bildiriyor. Onun için onların size getirip de söylediği ayetleri, yani onlar Kur'an okurlar, gırtlaklarından aşağı geçmez derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların çok iyi Kur'an'ın ayetlerini size naklettiğini görürsünüz diyor. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizlere bir şey bildirmişse onun manasını da bildirmiştir. Bunlardan birisi size getirip de bir ayeti bu benim Rabbimdandır deyip de içini kendisi dolduruyorsa ona şu soruyu sorun. Bu Rabbimdan mı, senden mi? Bu getirdiğin ayetin manasını sen mi veriyorsun? Kendi rengine, kendine, boyana göre mi sürüyorsun? Yoksa hakikaten Allah böyle mi diyor? Bu soruyu bir sorun bakın. İnanan, güya tevhid ehli olduğunu söyleyen insan sana nasıl saldıracak? Çünkü insan fıtratı doğruyu gördüğünde rahatsız olur ve saldırır. Ama insanın eğer orada arızası yoksa, yani gocunacak bir şey yoksa, dinler ve akidesini gözden geçirir. Onun için kardeşlerim, günümüzde yaşamış olduğumuz bir ortamda bir türbiye giden, adak adayan, boynunda muska taşıyan veyahut Allah adından gayrısına yemin eden birçok şirk, küfür, cahil olarak işlenen insanları görebilirsiniz. Bunlar gayet doğal olan bir şey. Çünkü cehaletin had safhada olduğu ve harici ve mürciye insanların had safhada olduğu bir ortamda, eğer hakikaten tevhid ehli olan insanlar dinini anlamamış, bir nurcuların yaptığı gibi bir davete dahi sahip olamamışsa, elbette ki bu insanların sayısı gittikçe ne yapacak? Artacak. Kimi tam bir mürci olup gidecek, kimi de tam bir harici olup gidecek. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Tekfir cehaletin meyvasıdır ve tamamen uğraşanlar da cahil, kendilerini ulema gören sapık ve Müslümanlara karşı zerre kadar merhamet olan insanlar değildir. Nasıl ki geçmişte birçok meseleleri, ki o gün halife meselesini, emir meselesini ele alan, bugün de günümüzde oy meselesini, et meselesini, askerlik meselesini, devlet meselesini, topluma bakış meselesini, çocuğu okula gönderme meselesini alarak gündeme bunu getirir. Bu ahmaklara soruyorum. Tevhid, iman, öğrenme, öğretme, yaşama buradan da başlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken, Kabe'nin her tarafı putlarla doluyken, Kabe'nin içi putlarla doluyken nereye doğru namaz kılıyordu? Nasıl tavaf ediyordu? Birisi karşıdan baktığında Muhammed Aleyhisselam'ı putlara doğru namaz kılıyor görmüyor muydu? Putlara mı kılıyordu? Mekke fethedildikten sonra her şeyi temizlemeden bir rekat namaz kılmamıştır. Onun için İslam dört tane ayak takımının elinde bir oyuncak değildir. Allah dini hakkıyla anlamayı nasip etsin. Hakkıyla hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Allah bunların her türlü şerlerinden bizi uzak kılsın. Unutmayalım ki kardeşlerim, bu insanlar bizim içimizden çıkan insanlar. Unutmayalım ki dün kardeşimiz dediğimiz bir insan, bugün o pis fikirlere katılarak senin kanını içen bir düşman, bir hain, bir vampir durumuna düşüyor. Veyahut da bunların bu sertliğini gören, alabildiğine yumuşayarak tam bir mürciye pisliği oluyor. Allah hepimize ilim nasip etsin. Kur'an ve sünnete sarılan, ondan uzaklaşmayan, hakkı öğrenenlerden eylesin. Eğer dinimizde Allah Azze ve Celle'nin kitabı boydan boya, baştan sona defalarca okunmazsa ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle bunlar anlaşılmazsa, bir haricilik fitnesi değil, her meselede bunlar ne yapar? Gündeme gelir. Düşünün, hislerle nasların hepsinin ayrı ayrı yerleri var. Eğer bizler hislerle amel edecek insanlarsak naslara ihtiyacımız var mı? Düşünün, bir Nur suresini okuyorsunuz. Zina eden birisi, eşini zina halinde gören birisi ne yapması gerekir diyor Allah? Dört tane şahit. Şimdi herkes kendini bir yoklasın. Allah hiç kimseye böyle bir bela, bir musibet yaşatmasın. Kim dört tane gidip de şahit getirir? Git dört tane şahit getir diyor. Şimdi hislerle de naslarla da hareket etmemiz gerekiyor. Bizi hislerin sevk ettiği çok önemli noktalar vardır ama Allah Azze ve Celle ne diyor? İndirdiğimle hükmet. Sahabe tutuyor. Ben şimdi diyor onları zinada göreceğim. Gidip dört şahit getireceğim ha diyor. Kılıcını çekiyor. Olduğu yerde şöyle bir dönüyor. Ben bunları böyle doğrarım diyor. Ve çekiyor gidiyor. Allah onlardan razı olsun ki böyle bir söz söylüyor. Sahabeler geliyor, ey Allah'ın Resulü sen onun kusuruna bakma. Yani onun o sözü söylemesiyle onun imanına bir zede gelmesinden korkuyorlar. O kadar kıskanç ki biz onun boşadığı hanımlarını bile alamıyoruz. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Gayet sakin. Allah ondan da kıskançtır. İndirmiş olduğu emir ve nehilerin uygulanmasını ister diyor. Kardeşlerim, bu din his dini değil, akıl dini değil, vahiy dinidir. Biz icbari kullukla ihtiyari kulluğu neden anlatıyoruz? İcbari kulluk nedir? Sen istesen de istemesen de Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir çarkın dişlisindesin. Sevme, korkma, isteme, akıl etme, hepsi var sende. Aklın görevi nedir? Buluğa erdiğinde, mükellef olduğunda aklın görevi biter, seni buraya kadar getirir. Artık vahiy ile tanıştığında akıl ne yapacak? Vahye teslim olacak. Ya hayrı ya da şerri seçeceksin. İnanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın. Açık delillerden sonra küfretsin. Biz hiçbir kavme uyarıcı göndermeden, Resul göndermeden azap edici değiliz diyorsa, bir insanın tutup da 4 tane kitap okumayla, 4 tane ayet okumayla fetva vererek insanların kafasını karıştırma hakkı yok. Karıştırırsa bu tam bir harici köpektir. Onların hiçbirinin hayatlarında İslam'ı göremezsiniz. Sadece dillerinde var. Onlar Kur'an okur hayatlarına geçirmezler diyor. Gidin bakın, ne yaşantılarında ne sözlerinde hiçbir zaman cemaatçi yapıya sahip değiller. Müminler her zaman merttir, meydandadır. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği dini açıkça yaşar ve dinini ishar eder. Bu tür insanlara bakın, etrafına topladıkları 3 tane çapulcuyla kendilerine alim dedirttirerek verdiği fetvaları görürsünüz. Ama ne yazık ki bu pisliklerin, pis sözleri her tarafta yayılır. Ama Allah Azze ve Celle'nin sözlerine geldiğimizde hep onun, Allah'ın sözlerini yerine geçirilir. Onun için hislerin bizi sevk ettiğiyle nasların sevk ettiği yerler farklı farklı şeylerdir. Evet, hisler bugün dünyadaki olayları görüyor. Muhakkak her Müslüman bir şekilde acı duyuyor. Sana acıyı duyduğunda takınacağın tavrı din söylüyor. Git de onu öğren. Sadece dillen o kafir bu kafirdir diyeceğine, git öbür amelleri de işle. Onlarla rahatla, eğer gücün yetiyorsa. Onun için kardeşlerim, tekfir dediğimiz insanların düştüğü en büyük müşkülatlardan birisi de din tamamlandı, eksik bir şey bırakılmadı, kemale erdi, herkes inanmak zorunda derler. Ama verin onlara bir Arapça olan bir Kur'an'ı, bir hadis kitabını oku, ben Arapça bilmem. Bir tercümana muhtaçsın. Eğer sen dahi cehaleti mazeret kabul etmeyip de birinin tercümanına muhtaçsan, o zaman nasıl cehalet mazeret? Müşrik dediğin, kafir dediğin insanın sözünü alır kullanırsın. Ondan sonra din tamamlandı dersin. Halbuki ayete bakıyorsunuz. Allah hiçbir kavme Resul göndermedikçe azap edici değil diyor. Düşünün, Bukhari'nin sırf 1. cildinde 10 ayrı babında gelen bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e ne yapıyor? Bir vali olarak gönderiyor. Bir elçi olarak gönderiyor. Ey Muaz, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları ne yap? Allah'ın birliğine davet et. Eğer şayet bunu tutarlarsa onlara günde 5 vakit namaz olduğunu emret. Eğer bunu da tutarlarsa zenginlerin mallarından zekatın olduğunu söyle ve onu al fakirlere ver. Mazlumun da ahından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur diyor. Şimdi Yemen'e giden Muaz mı, peygamber mi? Davet mi yoksa peygamberin kendisi mi? Hangisi? Giden davet. Eğer Muaz'ı değil de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi gitseydi ne olurdu? Peygamberin ölümüyle de din tamamlanmış, eksik bir şey ne olmazdı? Kalmazdı, tamam. Ama giden davetse bu ayet kıyamete kadar nedir? Umumdur. Çünkü kıyamete kadar davet ulaşmamış bir insan umumen nedir? Mazeret dahilindedir. Onun için kardeşlerim, düşünün, dağın başında yaşayan, hiçbir şeyi duymayan bir insanla şehirde medreseyi görmüş, camiyi görmüş, bir şeyleri gören bir insan da aynı değil. Biz onları da aynı kategoriye koymuyoruz. Duyanla duymayan, bilenle bilmeyen aynı değildir. Kişi ulaştığı şey nispetinde nedir? Mazurdur. Allah hepimize mağfiret etsin. Cehalet, tekrarlıyorum, ehli sünnetin itikadı umumen mazerettir. Her zaman mı? Değil. Herkese mi? Değil. Her meselede mi? Değil. Korkuyla sapıtanlar cehaleti mazeret görmemiş. Ümitle aşırı gidenler de mazeret görmüştür. Biz korku ve ümidin arasında ve umumen mazeret gören insanlarız. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen sahabeler, tabi'in, tebe-i tabi'in ve ehli sünnet imamlarının hepsinin itikadı budur. Ve yazılı olarak bırakılan eserlere baktığınızda tamamen bu meseleyi orada itikat olarak görürsünüz. Ama harici dediğimiz insanlar alel ıtlak oradan buradan otlanarak yazmış oldukları kitaplara bakarsanız hep ehli sünnet alimlerinin, imamlarının sözlerini çarpıtarak, sözün başını bırakarak, sözün sonunu bırakarak eserlerinden aldıkları cümlelerle hep tekfir adına kitaplar yazmışlardır. Böyle bir kitaplarla karşılaştığınızda gidip o alimlerin kitaplarının sözlerinin tamamına bakın. Bakın, orada göreceksiniz. Bir İbn Teymiye olsun, bir İbn Kayyım olsun, bir Muhammed bin Abdülvehhab olsun, ister Şankit olsun, isterse geçmişteki ulema olsun. Gidin bunların kitaplarına bakın. Bu harici köpeklerinin hepsi bunların kitaplarından alıntı yaparlar ama hep işlerine gelen cümleleri içinden çıkararak kitaplarını zikrederler. Onun için Allah Azze ve Celle bizlere dini yaşamamız, hayata geçirmemiz ve Allah Azze ve Celle'ye Müslüman olarak kavuşmamız için bize en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resulü kılmıştır. Allah onun yolundan gidenlerden eylesin. Ve onu tasdikte ise bize örnek olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını vermiştir. Allah onların iman ettiği gibi, tasdik ettiği gibi tasdik etmeyi nasip etsin. Eğer haricilik hakikaten İslam'ın bir şeyi olmuş olsaydı, güzelliklerinden olmuş olsaydı, Ali gibi birisi çıkıp da bunları ateşe atmaz, boyunlarını ne yapmazdı? Vurmazdı. Bunlar bu kadar şerli, bu kadar Muhammed ümmetine karşı tamamen ateşli insanlardır. Maalesef nasıl ki kurt bulanık havayı severse, sisli havayı severse, bu harici dediğimiz insanlar da her zaman bulanık havayı sever ve Müslümanların kafasını karıştırmaya çalışır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Doğrular Allah'tan, yanlışlarsa bizim kendi nefsimizdendir. Allah hakka tabi olmayı, hakkı yaşamayı ve günahlarını bilip onlara tövbe etmeyi ve hayatına geçirmeyi nasip etsin. Allah hepimizden razı olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.